بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشئات نشطا والسابقات سبحا فالسابقات سبقا. سورة النازعات نوداخ بها مكي سرطي نودي مناسبة برتد ما قبل سردعات في دجي هم هذا محور هذا هو إثبات يوم القيامة أو بيان حالات دجي يوم القيامة. والنازعات نو الله وإزمادي كسن فهذا ملايك وسرق شهر كسن كدي دا أرواح دا كفار غرقا فشدت فمشقت سرق دا شقالي شده شفزور راقاجي شفرعبو بان نجات تكليب كيرسي. والناشطات إزمادي كسن فهذا ملايك شدوی کسون که دی دا آغا ارواحو دا مومنانو نشتن نو پا نرمی پا سهلت سر نو دا آغا تنشت بیا آغا ویلتیجی و دوگتای چی داشی پا سهلت را حسی. والسابقات زمادی کسم پا آغا ملایو کدی چی آغا نازلیجی دا اسمان تخر ومزکی تر نو دفار دا آغا انتصال دا اوامر و دا اله سبحا ناجل يدن. فالسابقات بامي دنو قسم فهغا ملايكوي شي هغا مخيكي دنكي دي لدي ارواح دا مؤمنان وهغا اعلى والعليين يا وجنت سبقا. فالمدبرات زما دي قسم فهغا ملايكوي شي هغا انتظام كونكي دي لدي امور دا دنيا امرا شي تدبيركي امرا دا امر. يوم ترجف الراجح وترجف ذلك يقول هذا قسم راورت جواب ده قسم كده لو فدي قرد شان كده قسمنا واقسم جواب ده قسم محزوب دي او بعد بيع فدي زيكي داكي شوان ناجعات ما دي قسم دي فهذا ضروس رم شهذا قسم كده نو ده هذا انساني قدشات دا هغا انساني لمحات وزنو دلتا خوب پا انسان چی یو دا غا دا انسان دا بدن مقتضا دا چی دا مادی مقتضا دا یوی دا روح دا خلچی ریاضت تا دی بدن دا دی دا غا زور را چی نو هغا دا بدن مقتضا کمزوری چی هغا ووزی هغا دا روح مقتضا چی دی هغا کمیسی نو دا غا دلتا دام را دی ونا جعار هغا خسون چی ده ده غا بدن ده مقتضا ده هغا زنجی وول دی نو هغا زورنه چه هغا کسون چوی ده غلره غرقن فشدت فتکلیف ولی ده خواه چی ده ده دنیا ده شهوات و ده سلی چیری اول ناشطات او زما دي قسم په هغه زړو مي چې دوی خوشحالي کوونکي نشاط کوونکي وي هغه په عباداتو کښې د الله نشر. والسابقات زما دي قسم په هغه زړو مي چې هغه اوبازي کوونکي وي په هغه دریابو کښې د معرفت د الله سبحا اوبازي. فالسابقات دانی کی قسم فهذا دروسرا شهران مخفی دن کی نو سبقا هغه مخفی دن چې د الله په معارفو کې ځانونه مخفی کوي نو بعضې بیا دا بعضې صوفیه بیا هغه بیا دلته دا معنا کوي لیکن مشهور هغه اوله معنا ده او جواب د قسم به داسې چې لتبعثن يوم القيامة لتبعثم تأتي بخطم خارة فأسوال كيدي هي كفار ودمكي يعني عام كفار حتمي بستاش بار كيدي أو داش بني ستاش بدارس مرح سفا كيدي. يوم ترجف الراجفة وتتبع الراجفة داستاش بار كيش يوم فهبر وشي تا ترجف الراجفة رجف ودغ زلدغ زلزلية توي ريجي دل تمرو توي دغ ريجي دلو توي نو دغ روزي تشين فغادا دغ واي دار وزد ريجي دو واي بسكين دغ نفخي كلات تشين نو دام دكي باني داشت ريو دراسي شفر دي خلق بارا هو عمراج خلق دا هغا قوائي سكرا هغا حلاق شي نو دا حلاقت ودي خلق تا دا دا غرير دو دا دي خوف قوائي سكرا وشي نو يوم هغا روان تردو فو الراجفة شبور الزيجي الراجفة تو راجفة نو دا تبا راجفة خو اغا نفقت نفقه فقفل نريجي لیکن خدا چې د اجتا بل شی ډېر دی دته د اعتبار اوسر هغه دا دغه ودته دا نسبت مجازان سوی او کټ په وروستي حاصر د الراجفه راجفه نو بیا هغه دوهمه شیلي ده هغه په اوله سوه دا دوهمه ده چې په حدیث کې دا راځي چې څلوېښت کاله وروسته به بیا دا دوهمه راځي قلوب زړونه يوم يجن فتغر وشكي واشي فتون هذا بيريدين كي زمن بيريش مراسي خوف كرد يزغو راسي أبصارو ستركي دا يزغو يعني ستركي دا بخلق نوشي على زغو تنسبت خاشي على من هذا الزميلي فقد دي خوف توجي يقولون واي دغا خلق دغا زغو على خلق دغا أبصارو على خلق داوائي أئنا لمردودون أئنا أيامش لمردودون في الحاشرة وزنو قديك بعد ذا قديك دغا خلق في الدنيا كي وزا شوائي في دغا خلق واولي بالقلجية إنكار فيه نوشي إنكار فيه نفرار في الدنيا كي استهزاء أو إنكارا دا خبر فيه أو يادادا كي أنا تفاشرت كي با هغا دلي نو دا خبر چی علت با دیوائی نو یا وز یقولون دیوائی چی اینا یا مز لمردودون اغا مز رجیزن چیو فی الحاشر فحاشره دا حاشره سا خمرار اغا دا موتی فدی مرد مز برتا و مرد رجیزن چی یعنی ایا وز خودایی چی دا حالات پر مانیرانی یوم جسو دا تکلیف را مانیرانی نو مز ببرتا وهذا مرد تزو تنزو يعني خوش يدائي كي مزبرت مستيوان أو يعني سيدي كي دي في الدنيا كي دي شوان يقولون أخينا لمردودون في الحاكرة بيامنو دا حاكرة سفا دا غزوان مراتي في الحاكرة كي فهذا حاكرة حاكرة سفا كي هذا دا غزوان دي مزبرت دي جوان سرجدون كي نا كي إذا كنا كي مرسول عظاما أدقان نخيرة نخيرة أبقى لكن الزارة نخيرة دابا ليكي دا شيء زور سيب بارك يا مال جلال سوار ويا أبصر طويجي نودع سيني سوب بيابا مزاجيش قالوا بيواي كي تم قدغنو إذن قدغوكي قرة الموجيدن دي خاطرة خاسرة تشيري دابا موجيدي نودع بيا يمتاواني رجيدن دي نودع بيا مقصاني رجيدن دي لكن الله هو الذي الذي خبر تردد كي الله هو فإنما هي زجرة واحدة كانت لجرة إنكار مكروه شدابا نراجي دابا كراجي فإنما هي دأس أدوى مشيلي شدابا راجي فشلي أو دابا دخلق دابا سفارة دا زجرة واحدة دا يوزع دا سيويش دا فيوق لبس دا برد جاء طول را قوتسي شدا ماجي شلی تخشي تپسي يعني قلت شي هغا ملكا فهغا شلی تپسي ودا طول بدس فيا وطل را قوتسي نو فيزانا دا هم دا قلم بساهرا پر مختب دكي هل اتا وسنو دا جي دا مختب خوداو شدا ودا قطار وحال ذكرتو او دا دين انكار ذكر كل شيء دي بدي بعض السخر هذا ممكن نو قد بارك هذا أن دا خبر كي شاء إنا لمردودون في الحاشرة أو بأوسطة يبيع دا ألا جواب وديك هذا ذكر سوتي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاغرة وسنود هذا فديك إتقي هل أتاك حديث موسى فديك ببارد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا يواجه أسفا قول لكي بطبخ نري في هذا الساسر لكي مقابلية تيار لا مخي صادف أقوام هم قرد على كي بطبخ تعرف منوى نو هغون دا بچی معاملے کولے نو علی سرطان تو ہے ان اثر علی دی کو تا سہی سموسا اذا وقنا علی اواز و کی ہو نہ ترب ہو ردد بالواد المقدس فہو شلو کی شہر مقدس شلاو کی تو امنے دے و تری و علی اذ حق و کی نہ فرعون انه طوا بکیاں کڑی دی تجاوز و کڑی دی ترخط فقل و له دتا شحلک ایا سستاد پر ساد پر روغبت شوکسا الى ان وجیت تزقا تزام پاکی نو دی شرکو دی خبرتا او احضی دی هدایت کم قوتات الى ربی کو ربتا نو زتا و الاحتا لار دشان شی الاحتا تو لار تی نو پتخشا تبدا الاحتا و بیلش فتاکو بخشت رہ نو خشت دی استاد پر فائدہ فاراو ويجد الهو فدع الآية الكبرى ندخ بارجاء إيقاف هذا جاء هذا الصل نوضاع السجل هذا ودته الشرق في آتاده يلي بيغراده فقدم تغشنا عن تكذيب وفي لدد نبوات وآتا نفروانية وفرلا ثم أدبرا بأي شاو برزوان لإيمانتا يتعى نودا سايا قول فمزكي ففصاح فحشر فنادى نو برايا يا خلق راتول فلنا نو يا عام خلق او يا فل ساحران دائرة طول فلنا برايا وهو طول فنادى اواجه وتوفي فقال يا ويشي انا ربكم الاعلى زرب سيما فغلوي نور خويا دليل فارغ شيب شيب دايان مكرمت كريما نو زاني ورتا او غش خداي تاوى نو زار سيس غش خداي ان في ذلك فقط اكثر فضل في العبرة العبرة لمن هو كان يخشى في هذا الدين اذا الله ده هذا فار فديك عبرة العبرة وعاشنا اانتم اشد خلقا ام السماء بنا اانتم اياتات اشد اشد خلقا ازريقا واسم وديتا دا ملايين فرباح بني كيري شبوري تشباح تنسكوالي وتشتشيات ويقولون نكي شيان شانيات كمزور شانيات نوداري على كرتاش سو نغط غشان في ذكره نجلدو نغط شان في ذكره تشلو بول تشمو تين قراتكم نوي أنتم أشد أي أتيش أشد يس خلق نظر خلق أن السماء أو قداش ليش أسماء أسماء قداش أشد بنا قداش ناكله هذا أسماء أخذ رفع قوتكم يدي سمكها باند دي اسمان فسوى برابر قريني هذي اسمان لا سو برابر فان لا سو شسي دبان شنا قرشا بخشي كدا هتشي نستا بخشي وأغتش ليلها وأخرج غضها او دال على يوبل غطكا قريني نو وأغتش على تورا قريرا ليلها شفاد دي اسمان وأخرج على الخلية يغضطاها تارك في أسمان وزاد الشفيح لذي إذا فاهم وآغا أسمان توقف نو أو دليا وضحات إذا فاهم هم وزي أسمان توقف لا لذي ولد إذا فاهم وزي السماء توقف زكشين هذا تبشري مظهري دا فبركي وإذا شري دا فا إتبار ترى دا دوغ الشمس هغه دا شپه و دا تاس و دا روز و دا مرودیږي او د شمس دغه مستقر چې دی هغه اسمان دی نو په دې اعتبار اضافه اوس ودې سما ته هغه راله نو ګوان چې دا شپه د اسمان او دا شپه دا خاص دي دا د اسمان دي نو اول ارغ د بعد ذالک دا خو د په سر کې د بقرې په سر کې دا خبره تېره شوه چې مځکه مخکې پیدا ده او که دا چې دي چې اسمانونه مخکې پیدا دي نو هلته خو باره تحقیق دغه شو چې هغه مځکه مخکې پیدا ده اسمانونه وروسته پیدا دي او دلته دا دی چې نو دغه بادو هلته موږ ویلی چې دا بادو په معنا سره د معا ده نو والارض ده مع ذلک ځکه سره د دغه چې الله دا غټ کارونه وکړه د ها وغوړول دا مځکه ځکه هم الله وغوړول نو ما په معنا بادو په معنا د معا راځي نو که معا بیا هم دا یو وخت په معنا سره د بادو راځي وروسته چې به راشي چې ان معا نوسر یسرا ان مع العسر يسرا ان بعد العسر يسرا اخرج اخرج منه نو الله راويست من هذا الملك سماءها وبد جلدك فكشيني في فرديش ومراها مراد جلدك مراها غواحد شداء سنو وعيه شان شان يخري اول جبال غرنا ارساها على واچ ول حافظ د کبایدی دا ول جباله دا منصوب دی په بل چې محذوف سره چې دا را حذف علی شریف تل تفسیر دا را ارصاد هغه د پار تفسیر دی او دا اوس مشغول په دې زمير سره دی نو هغه واجب الحق دی یعنی ارصا الجبال متاع دا متاع چې په معنا ده کمچان دی او منصوب دی بنا بر مقول له نو دا بنا بر الکیت تمتیعا دفارا دنت لکم تاچه لره وز انعام لکم او دفارا انعام استاشی استاشی هم پلی کنا فلا خریسی و چشیسی و دا شانی استاشی دا انعام نام پکشیتو نا فدا او دا غم تاکو دو غلطی توائی چی غم وقت نو دا یو توسو ولی دا موقت دا اشم دائما فردي فاجنا في سش انعام هم ناس توقفي يا برتبه اخذ مش نو في زاجا التامة الكبرى في زاجا اشراس التامة الكبرى هم تلي هغاب نغت في دي غلبية توي وزي كامتا هم دا نو تاما واي فدي شبار ترى شدغا دا كامتا دا جيا دا ټول د قوی دا یاده چې ټول د واجب وبني هغه دا غالب ده هغه درته مطلوب شي او دا سړي ته چې هر څه مشکل هغه مشکلات کوي نو هغه ټولې یې چې دا د قیامت په دهشت په سبب سره نو په دې اعتبار اوس ودی ته تامه وای نو فی زاجا اچراشی الفامۃ الکبرى هغه دا یا غټه هغه نو دا یا هغه راځي نو د چې ناروز د قیامت نو یو مې تذکر یو مې دا ورواز د تذکر انسان نو یا دې انسان ما هغه سا چې دې خپل کړی په هغه ګټ یاد کی ځکه چې دا پر دوه عمر دا عادت وسنی چې د دغه حکومت خلا سړی کړی انو کله چې دا حکومت چین کته هم دې په دې نه خبر چې زما حکومت پر هغه مشکل چین کړی ما او کدا چې پر بل مشکل چین کړی او هغه یا بس پیا چې چې اوس په هغه پلانې کار کوم هم کړی دی حکومت چلا پلان هم کړی دی چې اوس ما په دې شي کې دا شاد وینم نو دا یې بس دې ته څه ته وځي چې نو درته په قیامت کې د سړي او خپل اعمال پر تصرف کولای شي او وګورئ د دې جهنم هغه ښکار شي جهنم لمن هغه چاله ده یرا چې وینې دا جهنم نو فاما من بارد خلق جهنم کې فاما من هر چې هغه څوک چې طغاس چې هغه طغیان کړی کفر یې کړی و آثر مختار کړی الحیات الدنیا دا ژوند د دنیا یې مختار کړی نو فان الجحیم فتحقیق سره الجحیم هی المأوا هغه مأوا دی د دې سړي نو د دغه مأوا جهنم دی او دوما دل و اما من خاف هغه څوک چې هغه دریدی مقام ربه د هغه دریدو څخه د رب ده چې زه خدا الله په مخ کې درېږم او الله به بیا زما څخه سوال کوي او نحن نفس او نهي كاوية نفس عن الهواء الحواسق هواء دا نفسي خواهي شعب سخن نو فإن الجنة فتكسر جنتيا بهي المأوى مأواهي بهي مأوى جنتسو جهاز مأوى تسو هواء جهنمسو جحيمي وتمأواسو ودا نهى النفس عن الهواء يعني نو فديك خدا ترك دا هواسو وبدي ترك دا هوا دا فرد هغدا علماء واي وي مختلف مراتب لي نو مختلف مراتب ادنا خويا دا غدا كدي هغا شيء فريجي شد الظاهرة سر النصوص مخالفي نو هغا فريش او دي ما تفاد سلكو هغا مخالفي دا فريش نو دا هم فاقايري يعني دي كي عاكدا ونساتي شي هوا دا نفس مخالفي الإجماع مخالف لي مقدم ترى ما جدا سنة مسلمان دا الإسلام مرتبط ولا أو دا دي استخاره ورقصير وآفاتنا دا داري شعبا هم وقت قناعي دا سنة فنجي أو درهما مرتبة شعبا أخيراني مرتبة هذا شعبا فدي خدي مباحات كلا هذا شام تليشي هم إزرات وفلني شزرات نور فلني بلا ضرورت مباحات لا فريجي نو هذا بیا هذا اخرانی مرتبه ده نو ده پای مرتبه ده ده چه ده امیو هذا ده کمال مرتبه ده بیا یسألونک عن ساعت ایان مرسا ده قطاع ساعت سوال کی ای رسول یسألون سوال کی کساس عن ساعت ده نشامت چه ایان خلا مرسا مرسا و قیام آرد نشامت دا د دې قیام کله دا په کوم ورځ راځي نو علي صلی الله علیه وسلم ته الله هوای فيما انت من ذكراها فيما نو دا بیا فيما هغه ما دې په معنا سره دا به اي شيء يعني في اي شيء فكل شيء چې انت ته من ذكراها د ذکرا سره د قیامت ته دا قیامت ته په کوم شي کې چې ته هغه مذاکره وکړي یعنی دا مانا چه هیچ چه تا تا نجی معلوم چه دا یا پا فلان روی دی یا پا فلان روی دی اینا رب دی تو رب تستا منتحا ها منتحا دا یا قیامت تا نو حقا دا حقا تا نو تا ودتا دا جواب رسوا و دا دو علم دا اللہ سر دی نو انا حسو پا کم روز را ولی حقا اللہ تا معلوم دا انما انت تا من لرم برهم کیا من دا حقا چا یاک شا نو تا صرف د دې خلکو د پاره هغه بیروونکی ته دې بیروه نو هغه او دا بیره هم د هغه شه یقصاها چې ډېریږي د دې قیامت دا تفسي چې ګوره د دغه من یقصاها د دې وایي څه وکړي چې نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیره په دغه کې موثره جوړېږي او هغه نور خلک چې دي چې هغه د قیامت ته نه بیریږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیره په هغو کې فایده هم نه رسوي نو انهم وان چې دا خلک يوم فأغر وشكي يرون شمومين هذا قيامت داكي لم يلق وسوف يجرم لديك أو إلا عشية من غرن ما شام أو دعاها وطاقش دي ما شام يا يوم شام كري يا يوم طاقش دي ما شام كي دار وجد نو يجد آمانا شي يوم جي سخت نو ما جد وجي بيدا درم كري نزفة دا وجي سد شدت دي روز شي دار وجد دي رشدي دو آو هوا دا نوري وجي فتهم فاغو وجيتين فردي تكلفون ومشقتون راغلي او دير سليل زمانا فردي باج راغلي لكن هذا في مقابل كي دا دغر دا شور تمال ميجي لقدا كي دا يوم عطان يا يوم تاكي يعني دا شوية ويتاي يا دا روزية ويتاي دو تمال ميجي